Працягваем расказваць пра кнігу Алены Бравы «Каменданцкі час для ластавак». Урывак з аднаіменнай аповесці чытае Антон Разумоўскі. Старонкі з кнігі. Ішоў апошні год дзесяцігоддзя, што змяніла свет, у якім мы выраслі. Ноч перад адплыццём Тараса Шаўчэнкі на Кубу мы з Рэйнальда правялі ў ленінскім пакоі адэскага рабочага інтэрната. Літары з пенапласту, з якіх калісьці складаўся вялізны на ўсю сцяну тэкст маральнага кодэкса, часткова падклейваліся і валяліся ў калідоры ў покат, як і самі п'яныя сраіцелі мунізма. Нікчэмныя літары, што раптам выпалі са звыклага ім слова. Якое ж новае слова можна было б скласці з гэтых самотных літар? Свабода. Нам здавалася тады, што той, хто гаворыць пра яе, ужо свабодны чалавек. Гэта сёння, 25 лютага года 12-га, ад абвяшэння незалежнасці, я не магу лічыць свабодным таго ўрача, які тыдзень таму стаяў ля майго ложка і замест выканання сваіх абавязкаў, пырскаючы слінай, лаяў урад і мас-медыа, асабліва газеты, праецыруючы свой архетып ворага на пацыентку, што таксама недзе там друкавалася, а на той момант ляжала з тэмпературай пад 40 і лімфавузламі быццам арэхі. Але доктара тое мала цікавіла. Ён дэманстраваў, што ён чалавек свабодны. Тады мы яшчэ не разумелі, што па-сапраўднаму свабодны чалавек проста не заўважае гэтага, бо свабода з'яўляецца натуральным станам ягонага арганізма. Але нават тое каламутнае з падазроным пахам чагосьці знаёмага, тыпаграфскай фарбы, амо гумы першамайскіх шарыкаў і айчынных прэзерватываў, паветра, якім асвяжаючым яно было пасля задушлівых балотных выпарэнняў, чым мы дыхалі ў сценах школы, універсітэта, рэдакцыі беларускай глыбінкі, куды раз'язджаліся на практыку. Кураторы на местах патрабавалі ад нас дзелавітага пустабрэхства, узведзенай у ранг прафесіі крывадушнасці. Нашыя металізаваныя лінатыпам радкі мусілі быць падобнымі да маршыруючых па асфальтавых дарожках стадыёна шэрагаў дзябёлых цётак з павязаным пад дубальтовым падбароддзем у кожнай піянер-важацкім гальштукам. Тлусты шрыфт загалоўкаў нагадваў прусакоў, укормленыя статкі, якіх пасвіліся на пажыцях нашага другога інтэрнацыянала. У сэнсе універсітэцкага інтэрната двойкі, дзе жыло шмат студэнтаў з-за межжа. Тэкставы «Апетыт» і часопісны «Рублёны» прыпадабняліся ланцужкам добрасумленных мурашоў, апантаных месіянскай ідэі ўзвядзення сусветнага мурашніка. Нанпарэль глядзелася лічынкамі мух, параўнанні множыліся да бясконцасці, але лягчэй ад гэтага не станавілася. Старонкі з кнігі.